soms in dokterkelder komen. Een prof die uitlegt waarom het oorverdovende Hollandse geklaag eigenlijk een teken van tevredenheid is. Natuurlijk wat tips en trucs om nog gelukkiger te worden voor u en mij. Voorts een wetenschapper die waarschuwt voor AI, de technologie die misschien wel 45% van onze banen gaat raken. En dan een jonge dokter die dook in de smoezelige steegjes van het 19e-eeuwse Amsterdam. We bellen ook nog even met een politicus die topt over, jawel, Turkmenistan. Dat en nog zowat. Naar nieuwstellingen u bezorgd door Dorald Megens. Bij de woning in Amersfoort, waar vannacht een explosief afging, was in de nacht van donderdag op vrijdag ook al een ontploffing. Omdat er toen geen melding van is gemaakt, kwam de politie daar gisteren pas achter. Doelwit was een huis in de wijk Liendert. En beide keren raakte niemand gewond. En eerder deze week was er bij een ander huis in Amersfoort ook al een ontploffing. Of er een verband is met andere explosies in Midden-Nederland of met drugscriminaliteit, zoals vermoed wordt bij explosies in Rotterdam, wordt onderzocht, zegt de politie. Ook dat zal onderdeel zijn van het onderzoek, dus dat weten we gewoon nog niet direct. Maar er is wel een reden waarschijnlijk waarom mensen op dat moment zo bedreigd worden door zo'n ontploffing. Maar we zien ook wel eens dat het een vergissing is. Dus ook dat moeten we onderzoeken. En dat is natuurlijk des te meer risico ook voor mensen als dit gebeurt, maar ook omwonenden. We weten wel of er iets wordt gedaan aan het opschroeven van beveiligingen bijvoorbeeld. We weten in Rotterdam is er meer cameratoezicht bijvoorbeeld. We gaan natuurlijk altijd op basis van informatie kijken wat nodig is, eventueel voor beveiligde maatregelen. Maar details daarover geven we eigenlijk nooit aan anderen. Wat kunnen bewoners zelf doen? Misschien hebben ze een onveilig gevoel, willen ze meehelpen natuurlijk om dit soort explosies te voorkomen. Nou ja, wat heel belangrijk is, is natuurlijk dat burgers melden als zij verdachte situaties zien. En liefst direct 112 bellen. Dat mag gewoon, daar kun je gewoon voor bellen. En als je achteraf toch informatie hebt waarvan je zegt, nou dat wil ik toch delen, dan kun je ook altijd gewoon het algemene toegangsnummer van politie bellen. En dat soort zaken helpt ons als politie om met die informatie onderzoek te doen. Ook in Rotterdam waren er vannacht weer explosies bij huizen. In die regio zijn dit jaar al meer dan 50 ontploffingen bij woningen geweest. Vermoed wordt dat daar dus drugsbendes achter zitten. Bangladesh en Myanmar maken zich op voor de orkaan Mokka, die morgen aan land wordt verwacht. Gevreesd wordt dat het de krachtigste orkaan is in die regio in 20 jaar. En in het risicogebied wonen heel veel mensen. Vooral over het grootste vluchtelingenkamp ter wereld zijn zorgen. Correspondent Aletta André. Aletta, een enorm groot vluchtelingenkamp. Hoe kun je zo'n enorm kamp voorbereiden op een orkaan? Nou, het is natuurlijk een risicogebied. Dus de VN en alle agentschappen die onder de VN vallen en NGO's, die zijn al wel langer bezig om de vluchtelingen die daar wonen paraat en voorbereid, of ja, te helpen voorbereid te zijn op zo'n orkaan. Dus ze hebben al materialen voor noodopvang bijvoorbeeld. En ze hebben een waarschuwingssysteem met vlaggen. En de VN houdt zich net als de overheid ook bezig met het waar nodig evacueren van mensen. Dus er zijn vanuit de overheid in elk geval ruim 1500 opvangplekken ingericht. En het wordt mensen die vlak bij de kust wonen, die dus echt op gebieden die onder water kunnen komen te liggen, aangemoedigd om daar naartoe te gaan. Er zou plek zijn voor 500.000 mensen. Maar je zegt dat in het vluchtelingenkamp alleen al, dat is het grootste ter wereld, daar wonen 1 miljoen mensen, Rohingya's, die uit Myanmar zijn gevlucht. Dus het is de vraag of het genoeg is. En het is ook, er zal gewoon langere tijd hele hevige regen en hevige wind zijn. En die mensen wonen al niet in hele stevige woningen natuurlijk. Dus ze zijn wel heel erg kwetsbaar. Ja, maar is dit is al dagen aan de gang, die voorbereiding en die evacuatie. Is het nog allemaal op tijd? Krijg je die mensen op tijd daar weg? Er zijn al wel heel veel mensen naar opvangplekken gebracht. En het is dat het nog niet super voorspelbaar is hoe laat die orkaan precies op het land zal landen. En waar precies, en het lijkt er nu op dat het misschien, want het komt dan in de grens tussen Myanmar en Bangladesh aan land, dat het misschien net iets meer in Myanmar zal zijn. Dus dat het daar, dat het land zal ook heel heftig getrokken worden. Dus de mensen die echt weg moeten, die kunnen op tijd weg zijn. Maar er zal ook, er zijn ook mensen, bijvoorbeeld patiënten, die zijn nu al naar ziekenhuizen gebracht op andere plekken. Er staan ook allerlei ambulances en dokters stand-by voor als er toch nog mensen getroffen worden. En er gaat natuurlijk ook heel veel schade komen, wat wel even zou duren voordat dat hersteld kan worden. En de overheid en ook de VN en andere agentschappen die zijn toch wel bereid om mensen dagenlang op te kunnen vangen. Ze hebben ook heel veel voedsel klaar liggen voor zeker een week. Droogvoer, maar ook om mensen warme maaltijden te kunnen bieden. Dus het is wat ik al zei, het is een risicogebied. Bangladesh is wel gewend aan cyclonen. Dus hoe ze zich daarop moeten voorbereiden, dat hebben ze al heel vaak gedaan. Maar het is wel dus een van de krachtigste orkanen in lange tijd. En al die vluchtelingen die al kwetsbaar zijn. Of het allemaal genoeg is, dat weet ik op dit moment niet. Dat weten we over een paar dagen, want morgen wordt hij dus aan land verwacht. Aletta, André, dank je wel. Duitsland gaat voor nog eens 2,7 miljard euro aan wapens leveren aan Oekraïne, meldt weekblad Der Spiegel. Zo gaan om tientallen infanteriegevechtsvoertuigen, Leopard 1-tanks, luchtafweertanks en 200 drones. Als het bericht klopt, gaat het om de grootste wapenleverantie van Duitsland sinds het begin van de oorlog. Het kabinet gaat de klimaatdoelen niet halen als de stimuleringsmaatregelen voor elektrisch rijden zo sober blijven. Daarvoor waarschuwen onder meer de ANWB, BOVAG en de RAI-vereniging. Over ruim 2 jaar blijft er alleen een subsidie voor tweedehands elektrische auto's over. De Gouden Ganzenveer is gewonnen door schrijver Jan Brokke. Hij krijgt de prijs voor zijn volledige oeuvre. Brokke schreef onder meer reisverslagen, romans, reportages en autobiografisch werk. De jury roemt vooral het werk van Brokke over consul Jan Zwartendijk, die in de Tweede Wereldoorlog duizenden Joden redde. Het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky is in Rome. Daar zal hij spreken met president Mattarella en premier Meloni. En later vandaag gaat Zelensky ook nog naar Vaticaanstad, waar hij een ontmoeting heeft met de paus. Die zou graag een bijdrage leveren aan vredesgesprekken, vertelt correspondent Andrea Vrede. Toen de paus terugkwam uit Hongarije van een reis kort geleden in april, toen heeft hij gezegd bij de persconferentie in het vliegtuig dat er een speciale vredesmissie achter de schermen werd voorbereid met Oekraïne en Rusland. En dat hij daar niks over kon zeggen totdat het publiek werd. De dag erna hebben zowel Oekraïne als Rusland dat met klem ontkend. Maar de diplomatieke afdeling van het Vaticaan zei weer: nee hoor, dat is niet waar. We zijn wel degelijk bezig. Dus hoe je het ook wendt of keert, het feit dat Zelensky in Rome langskomt bij de paus, dat het Vaticaan gisteren meteen een brief naar Moskou heeft gestuurd, betekent dat er toch wel iets aan de hand is. Ze praten met elkaar, er gebeurt iets achter de schermen misschien meer. Ik denk zelf dat Franciscus te veel in een moeilijke positie zit om echt zelf als bemiddelaar te kunnen optreden op een neutraal terrein. Maar het Vaticaan kan wel duwen. En dat doen ze dus. Ze duwen achter de schermen. En na Rome en Vaticaanstad reist Zelensky morgen door naar Duitsland. In Aken staat dan de uitreiking van de Karelsprijs gepland, die Zelensky dit jaar krijgt. Mogelijk zal hij dus bij die uitreiking zijn. De Amerikaanse basketbalster Brittney Griner heeft voor het eerst weer een wedstrijd gespeeld. Ze zat bijna een jaar vast in Rusland omdat ze cannabisolie bij zich had toen ze er met het vliegtuig aankwam. De 32-jarige Amerikaanse werd vrijgelaten bij een gevangenenruil en tekende toen ze terugkwam een contract bij een basketbalclub uit Phoenix. Griner is ook bezig met een boek over haar arrestatie en gevangenschap in Rusland. 8:30 over 1. De weersverwachting nog zonnig. Vanmiddag wel wat stapelwolken die in het oosten en zuidoosten kunnen uitgroeien tot een bui. 18 tot 22 graden. Al is het aan de kust wat koeler door mist van zee. Vanavond en vannacht overal droog. Morgen ook zonnig. Temperatuur opnieuw rond 20 graden. Later weer kans op een bui. Lokaal met onweer. Dankjewel. En dan hebben wij verkeersinformatie. Wijnand Zwaan. Ja, we zien een paar problemen op de weg. In het zuiden van het land is de A2 van Maastricht naar Eindhoven dicht bij Wessem na een ongeluk. Daar staat het stil vanaf knooppunt het Vonderen, 4 kilometer met nu al 3 kwartier vertraging. Omrijden kan via de A73, de route via Venlo. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, daar wordt aan de weg gewerkt bij knooppunt Benelux. Dat veroorzaakt nu file vanaf Den Hoorn. Het oponthoud is 1 kwartier. Elders op de A4 richting Antwerpen, daar gebeurde een ongeluk bij Bergen op Zoom. Dat veroorzaakt vooral file op de A58 vanuit Breda. Voor knooppunt Zoomland staat nu 5 kilometer met 30 minuten oponthoud. Ja, dank. In Dr. Kelder en Co. straks een politicus die de vuist balt naar de vieze man van Turkmenistan. Dan de jonge dokter die bestudeerde hoe cholera ging en kanker kwam. En een prof die ons inwijdt in de wonderen van artificiële intelligentie. Want ja, moeten we daar nou bang van zijn of bang of blij van worden van die technologie? Plus, een politicus die vindt dat ze dus, nou ja, in Turkmenistan moet stoppen met die giftige poepjes. Ik zeg gewoon iets twee keer. Weet je wat? We gaan naar de mededeling van de middenstand. Ster. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. De Nederlandse reisopera brengt Beethovens meesterwerk Fidelio. De dappere Leonore vermomt zich als man om haar geliefde Florestan uit de gevangenis te redden. Nu te zien in de theaters. Wat deed jij tijdens de Koude Oorlog? Was je dienstplichtig of zelfs beroeps? Liep je mee met vredesdemonstraties? Zat je moeder bij de bescherming bevolking? Of vonden jij en je opa het vooral een angstige tijd? Jouw verhaal doet ertoe. Maak het verhaal van de Koude Oorlog compleet. Deel het met ons op koudeoorlog.nl. Zoveel redenen om te houden van Griekenland. Ontdek het zelf deze zomer en nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Vanaf 2 juni presenteert de Nationale Opera een eigentijdse versie van de beroemde opera Rusalka. Laat je meevoeren op de poëtische muziek van Dvorak naar een wereld vol esthetiek, afwijzing en vreedheid. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Rusalka vanaf 2 juni bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, daar staan ze even. En dat u luistert en aangesloten bent op de transistor voor Dr. Kelder en Co. Voor die wekelijkse portie ratio in reddeloze, radeloze en redeloze tijden. We doen het live vanuit De Krater op de Routes Eiland Campus van de Universiteit van Amsterdam. Heden diagnoses over ja, hoe lang zal werk nog zin geven aan ons bestaan. Hè? Wanneer zal de robot dat allemaal over hebben genomen? Kunnen we allemaal in de hangmat en lekker in de zon zitten? Daar praat ik over met professor Dr. Mark Levels, socioloog en verbonden aan de Universiteit van Maastricht. En waarom geluk niet altijd heel gewoon is met biologische psycholoog professor Dr. Meike Bartels, verbonden aan de VU te Amsterdam. En ja, ziekte en sterfte tot gevolg in de 19e eeuw. Wat zijn eigenlijk de sociale veranderingen die je daaruit kunt aflezen? Want het ziektepatroon is erg veranderd. We gaan nog steeds dood, gek genoeg, maar toch aan iets anders. Daarover praat ik met de jonge dokter Owen Lammertink. Meike, ik begin met jou. Ja, wij wandelen natuurlijk op een hele vrolijke voorjaarsdag naar deze studio. Temperatuur stijgt, vrolijke gezichten. Is dat ook echt zo? Zijn we gelukkiger als de zon schijnt? Of is dat de depressievelingen zitten nu met gordijnen thuis? Nee, nou, er zijn verschillen tussen mensen, maar er is wel een duidelijk effect van licht op geluksgevoel. Je hebt licht nodig om je goed te voelen. Ja. En er is meer licht als de zon schijnt. Het is wel zo dat sommige mensen het prettiger vinden als het wat donkerder is. Maar ook die mensen hebben eigenlijk het licht nodig. Dus ja. Mensen worden er gelukkiger van. En het maakt het leven ook wel echt iets makkelijker als het mooi weer is. Dus je hoeft niet zo erg na te denken wanneer je die bui op je hoofd krijgt of niet. Je kan gewoon naar buiten. Het vergroot de actieradius van mensen die kleiner wonen. Dus er zijn allerlei effecten van licht. En zeker zonlicht op het geluk van mensen. Maar is het wel waar dat er mensen zijn die voorjaarsdepressies hebben? Dat lees ik wel eens. Bestaat dat of is dat gewoon onzin? Nou, er is het. Kijk, iedereen is verschillend. En het effect van licht gaat via je ogen en je brein. Ja. En die mechanismen zijn voor iedereen anders. Sommige mensen zijn zo lichtgevoelig dat te veel licht ook weer niet een goed effect heeft. Ja. Maar over het algemeen is licht wel wat we moeten hebben. En we hebben eigenlijk te weinig licht meestal in ons leven. Ja, zeker in dit noordelijke land. Dankjewel. Nou, straks daarover verder natuurlijk. En ook over wel of mensen zelf hun geluk kunnen... een beetje of ze aan de goede schroefjes kunnen draaien... of dat het gewoon aangeboren is. Je bent gelukkig ingesteld of niet... Je bent voor het geluk geboren. Dat ga je allemaal beantwoorden straks. Mark, ik ga door met jou. We gaan natuurlijk over artificiële intelligentie hebben. Vaker gedaan in dit programma, omdat het zo ongelooflijk hard gaat, die ontwikkeling. Ja, dat ik het in ieder geval, zeg ik eerlijk, niet kan bijbenen als eenvoudig alfaatje. Bill Gates die zei deze maand dat hij verwacht dat artificiële intelligentie over 1,5 jaar, 18 maanden, zover zal zijn dat het kinderen kan gaan leren lezen. En dan dacht ik meteen, nou, dat is eigenlijk goed nieuws. Dan hebben we niet zoveel leraren nodig. Ja, ik denk dat dat we als iemand als Bill Gates dat zegt, moet je dat serieus nemen. Dus iemand die verstand van zaken heeft. Of dat nou direct de oplossing voor een lerarentekort is, dat is vraag 2. Ik denk dat dit soort technologie kan in de hele economie banen fundamenteel veranderen. En ook het baan van de docent. Ook de baan van de docent, ja. Ik lees dystopische voorspellingen over dat AI zo van de helft van de banen gaat verdwijnen. En wat je dan vaak merkt, is dat mensen zich daarvoor afsluiten. En dan denken ze, nou ja, weet je, we hebben het stoomgemaal ook overleefd. We zien het wel. Kunt toch niet veranderen. Ja, hey, dat is zo. En bij iedere nieuwe industriële revolutie hoor je dit soort dystopische geluiden. En we moeten ons daardoor niet bang laten maken. We moeten niet een angsthaas zijn. Maar we moeten ook niet struisvogelen. Je moet reëel kijken naar wat er kan gebeuren. En daar moet je op acteren. Maar vind je dat politici en samenleving wegkijken? Ja. Wel? Ja. De Tweede Kamer houdt er aparte sessies over... Dus ze zijn er wel mee bezig. Ze zijn er mee bezig, maar de ontwikkelingen gaan snel. Ja. Kunnen ook versnellen de komende jaren. En de opdracht die dan voor ons zou kunnen liggen... als het heel erg snel gaat, is dat er heel snel veranderingen op de arbeidsmarkt plaatsvinden. Mm. En dan moeten we mensen gaan omscholen, bijscholen... en daar hebben we de infrastructuur niet voor. Startbudget nodig, net afgeschaft. Nou goed, hoe heet dat? Daar gaan we straks al over door. Dankjewel voor nu. Alvorens altijd belangrijk af te trappen. Eerst. Eper de hype, hoera! Ja, het is toch interessant, hè, dat we altijd toch weer een maniertje vinden... om dat Eurovisie Songfestival A uit te zenden, compleet overbodig... maar B ook te claimen als zijnde onze overwinning. Dus nu zijn ik geloof dat de nachtegaaltjes Dion en Mia, die liggen eruit. Af door de zijdeur, maar dan toch weer Nederlandse winnaars. Luister. Wisten jullie wel dat de gitarist van de Sloveense act half Nederlands is? En de danser van de Finse act is helemaal Nederlands? En nu komt het nummer van Estland is geschreven door een Nederlander. Hoe leuk is dat? Ja, hoe leuk is dat? Ik ga nog even overdenken of ik vanavond het toestel ga inschakelen. Het is toch vanavond die finale? Weten jullie dat, professor? Geen idee. Ik weet het niet. Hou dit zo. Jongens, we gaan over naar belangrijker kwesties. Even bellen met... Met Henri Bontebal, Tweede Kamerlid namens het CDA. En Henri, ik hoop dat je er bent. Jazeker. Ik ga met jou praten over kamerstuk 2023-Z08231. En waar gaat dat over? Ik vermoed dat jij doelt op de schriftelijke vragen die ik heb gesteld... over de gaslekkages in Turkmenistan. Ja, samen met natuurlijk met collega Boswijk, jouw CDA-collega. Ja, want er is iets in Turkmenistan aan de hand. Ze laten daar hele vieze poepjes. Leg eens uit. Ja, in Turkmenistan, dat land drijft op olie en gas. Ze hebben daar een aantal hele grote gasvelden... Maar dat is allemaal sterk verouderde installaties. Mm-hmm. Daar komt heel veel methaan bij vrij. En methaan is een heel sterk broeikasgas. Dus als je ziet wat daar vrijkomt aan methaanlekkages... dan is dat omgerekend ongeveer 2 keer zoveel... als de totale uitstoot van heel Nederland. Ja. Dus wij zijn in Nederland bezig met isoleren en elektrisch rijden... en heel veel andere dingen. Mm-hmm. En dan is het natuurlijk wel cynisch dat in één zo'n land... bij 2 grote gasvelden 2 keer zoveel vrijkomt als... de uitstoot in heel Nederland. Ja. Volgens mij kunnen we daar vrij makkelijk wat aan doen. Het is wel interessant, Harry. Dus jij denkt, die schetende koeien, die kan ik niet echt bedwingen. Dat krijgt met CDA niet voor elkaar. Weet je wat, we richten ons nu op Turkmenistan. Dat kan natuurlijk, want 366 miljoen ton CO2 komt daaruit. En dat methaan is natuurlijk ook mega agressief drijfgas. Dus ja, dan zou ik zeggen, dan bel je even met de lokale leider... en dan zet hij de afsluiter dicht en dan is het geregeld. Ja, en ik denk dat het zo simpel niet is... wat we wel, denk ik... Het is wel vrij simpel, hoor ik. Het is eigenlijk niet zo ingewikkeld. Want het kost ze weinig om dit op te lossen. Ja, maar alleen de vraag is of het regime wat daar zit... heel erg bewust is met het klimaat. Want daar zit natuurlijk een probleem. Mm-hmm. Dat er eigenlijk gewoon weinig internationale druk is om dat te doen. Kijk, ze hebben zoveel gas. Ja. Dat komt zo makkelijk naar boven. De verouderde installaties, verouderde infrastructuur. Ja. Dus het is voor hen maakt het weinig uit dat dat gas komt dan als een soort water naar boven. En ze hebben er weinig belang bij op dit moment om eigenlijk te investeren in die infrastructuur, zodat methaan niet vrijkomt. Maar wereldwijd is het, gelet op alle klimaatacties die je kunt doen, een ontzettend kosteneffectieve maatregel die je kunt nemen. Ja. En volgens mij kun je met internationale druk, maar ook met het leveren van kennis, het leveren van bijvoorbeeld satellietbeelden, het analyseren daarvan, kun je volgens mij internationaal druk uitoefenen, zodat Turkmenistan wel degelijk wat gaat doen. Ja, want er komt ook weer zo'n COP, zo'n klimaatconferentie 28 in november komt eraan. En nu heb jij natuurlijk de vraag aan Rob Jetten, de minister van Klimaat en Energie, gesteld. En ook de minister van Buitenlandse Zaken, je eigen minister en partijleider. Hoe stel je dat voor? Hoe gaan ze? Zij krijgen dan nu zo'n motie. Er zal niemand tegen zijn, hè, dat de Tweede Kamer van Nederland voor de laatste keer waarschuwt. Nee, maar het is denk ik wel belangrijk dat de minister met een boodschap, in ieder geval vanuit de Tweede Kamer, op pad wordt gestuurd. Mm-hmm. Vorige keer in Glasgow is er ook al een mondiale methaanbelofte gedaan. En er zijn heel wat landen die zich daarbij hebben aangesloten, maar nog niet alle landen. Nou, je kunt wel raden welk land zich niet heeft aangesloten. Dat is namelijk Turkmenistan. Ja. Dus ik denk dat er een paar dingen kunnen gebeuren. Je kunt natuurlijk internationaal wel degelijk heel veel druk uitoefenen op dat land om ook zich onder die methaanpledge te gaan staan. Mm-hmm. Daarnaast denk ik ook dat je ze kunt helpen. We hebben in Nederland, maar ook in Europa, allerlei olie- en gasbedrijven die dat prima zouden kunnen. Ja. Vergeet ook niet TNO. TNO is met allerlei satellieten bezig om vrij precies in kaart te kunnen brengen waar allerlei methaanlekkages. Daarom weten we het ook. Hè? Ze kunnen het eigenlijk heel makkelijk op satellietbeelden zien waar die methaanlekkage zit. Die zitten ook wel gewoon op ons continentaal plat. Hè? Dus die offshore platforms, daar zou die verliezen dus ook veel methaan. Ja, maar dat is relatief vele malen minder dan daar. Want dat is echt gewoon. En het is daar structureel, ja. Ja, en het is gewoon ook vrij. Het is gewoon echt. Het zijn lekkages die gewoon vrijkomen. Dus ook tijdens onderhoudswerkzaamheden kun je gas gewoon de lucht in laten lopen. Want in heel veel landen is het eerste wat je doet, is tenminste dat je het afvakkelt. Ja. Dus dat je het verbrandt en dat methaan niet in de atmosfeer terecht. Voor de luisteraars die weten dat wel, die vlammen die je op Pernis ziet, dat is ook echt dat afvakkelen van methaan. Hè? Dus van de raffinaderijen. Ja. Nou, daar kan misschien ook nog wat aan gebeuren. Maar, je moet natuurlijk bellen met meneer Serdar Berdimuhamedov, als ik het goed zeg. Maar alleen al die naam is natuurlijk toch een blokkade. Dat is de lokale leider. Staat niet bekend als een zeer verlicht denker. Maar we kunnen ook zeggen, wat hebben wij bijvoorbeeld voor economisch, waar kunnen we hem raken? Ik bedoel, kunnen we hem ook pijn doen als hij het niet doet? Ja, die wat zijn onze handelsbetrekkingen? Of is dat eenrichtingsverkeer? Ja, dat weet ik niet. Ik hoop dat de minister van Buitenlandse Zaken daar eens goed over nadenkt welke middelen die kan inzetten. En tegelijkertijd, we geven natuurlijk in de internationale klimaatfinanciering best wel veel geld uit. Ja. Dit zijn ontzettend kosteneffectieve maatregelen. Mm-hmm. Ja. Dus voor weinig geld heb je heel veel klimaatwinst. Dus ik denk dat geld ook niet het probleem zou moeten zijn. Mm-hmm. Wellicht helpt het ook dat de Verenigde Arabische Emiraten, dat die de gastheer zijn van deze klimaattop. Ja. Nou, dat is een land wat ook wel iets met olie en gas heeft. En dat zou dus wellicht ook kunnen helpen om dit probleem op te lossen. Maar het is wereldwijd gezien is het zo'n eigenlijk een no-brainer om hiermee aan de slag te gaan. Ongeveer 20% van het klimaatprobleem komt dat door dat methaan. Mm-hmm. En het is eigenlijk het makkelijkst op te lossen. Dus als je globaal, mondiaal echt een deuk in een pakje boter wil slaan met klimaatbeleid, dan moet je met methaan beginnen. Is dat ook een beetje, Harry, jullie nieuwe lijn? Kijk, Nederland is wat als vervuiler is natuurlijk bijna achter de komma op wereldschaal. Nou, Turkmenistan heeft in zijn eentje met die twee grote gasvelden enorme schade. Dat je zegt, nou, laten we stoppen met dat gezeur in Nederland. We gaan de rest van de wereld eerst even redden. Nee, dat is absoluut niet de lijn. De lijn is, je moet je eigen straatje schoonvegen. En je moet ook anderen helpen om te verduurzamen. Dus wij staan voor een klimaatbeleid absoluut zonder oogkleppen op. Dus kijk naar wat internationaal gebeurt. Maar je hebt ook gewoon wel degelijk je eigen verantwoordelijkheid. Maar doe dat dan niet met oogkleppen op. En kijk ook naar hoe je eigen industrie hier kunt houden. Ook zorgen dat je strategisch autonoom kunt zijn. Er is ook nog zoiets als geopolitiek. Dus dat hele frame van groene industriepolitiek samen met je eigen bedrijven hier verduurzamen, dat staat gewoon als een huis en daar gaan we gewoon mee door. Alleen, het doet wel iets met draagvlak natuurlijk. Op het moment dat wij hier hard bezig zijn en elders op de wereld loopt het gewoon zo de lucht in. Ja. Daar kunnen we gewoon vrij makkelijk wat aan doen. Het is gezegd, Harry Bontebal, Kamerlid voor het CDA. Voorwaarts, dank. Graag gedaan. Dr. Kelder en Co. Ga ik door met professor Dr. Mark Level, socioloog, hoogleraar Health Education en nog zoiets aan de Universiteit van Maastricht. Maar ik ga met jou praten over artificiële intelligentie. Eigenlijk is je bent ook programmadirecteur bij het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt. Dus vooral die, wat doet artificiële intelligentie nou eigenlijk voor de arbeidsmarkt? En heel plat gezegd zeggen we dan, robots pakken onze banen af. Dat is een beetje ouderwets conservatief beeld, toch? Ja, is ook te plat, denk ik. Robots pakken niet onze banen af, robots veranderen banen, vernietigen sommige banen en creëren ook nieuwe banen. Mm-hmm. En dat gaat, daar zit een bepaalde volgordelijkheid in. Dat heeft een bepaalde impact. Mm-hmm. Maar als we alleen kijken naar de baanvernietiging, dan mis je de helft van het plaatje. Ja. Maar je hebt wel het idee, we weten niet wat er op ons afkomt. Realiseert de politiek, realiseert de samenleving wel wat er aan zit te komen? Nou, ik denk dat de politiek voor een groot gedeelte als uitdaging heeft dat je beleid moet maken onder grote onzekerheid. Mm-hmm. Omdat we gewoon nog niet zo goed weten hoe AI ons werk precies gaat veranderen. Nee. We doen daar op de grond onderzoek naar. En het is hartstikke lastig om dat goed te onderzoeken. En we weten ook gewoon een hele hoop nog niet. Maar je wil wel nu al beleid kunnen formuleren om straks... Dat is ingewikkeld, hè? Beleid maken op iets wat je nog niet weet. Hoe dan? Nou ja, waar denk je aan? Door zo snel mogelijk te zorgen dat we wel weten hoe het werkt. En, ja. En je kunt altijd beleid ontwikkelen waar je sowieso geen spijt van krijgt. En dat propageren we dan ook. Je moet als wetenschapper tegenwoordig een hele hoop beleidsadviezen schrijven. Dat doen we dan ook met verven. Mm-hmm. En daarom pleiten we eigenlijk vooral voor een soort no-regret policies. Een no-regret policies waarbij je eigenlijk zegt, we moeten toch bijvoorbeeld voor de energietransitie al een hele hoop mensen gaan omscholen. Ja. Nou, richt daar dan de infrastructuur in. Dan heb je bij zo'n automatiseringstransitie ook een baat erbij. En wat denk je dan aan? Allemaal van die hbo's af, stop met die onzin, we gaan andere studies doen. Nee, je moet uitvogelen aan wat voor soort beroepen er behoefte komt. Ja. En je moet... Noem er eens een paar dan, want je denkt, wat is echt... Want ik begrijp nu dat het nieuwe ding de afgelopen 20 jaar was natuurlijk echt gewoon code schrijven, code kloppen. Ja, dat gaat nu dus... Dat is achterhaald. Dat is wel uniek, want het waren de best betaalde banen. Ja. En die gaan in no-tempo nu verdwijnen. Ja, het World Economic Forum heeft daar best goed onderzoek naar gedaan. Ja. En die laten eigenlijk zien dat zeker in die transitie heb je echt nog wel codeurs nodig. Hmm. Je hebt mensen nodig die verstand hebben van big data. Je hebt data scientists nodig. Ja. Je hebt mensen nodig die algoritmes goed kunnen begrijpen en kunnen optimaliseren. Ja. Mensen die verstand hebben van Internet of Things. Daar komt de komende 10 jaar heel erg veel behoefte aan. Hmm. En beroepen als secretarieel ondersteuner, administratief medewerker, fabrieksarbeider. Dat zijn beroepen waar we steeds minder behoefte aan gaan krijgen. Fabrieksarbeider? Ja, nou ja, als je... Er moet wel iemand aan de knoppen kijken of het zaakje niet in het honderd loopt, toch? Ja, maar je hebt dus minder mensen nodig om de dingen te doen. Oh, dat is natuurlijk ook wel langer gegaan. Maar probeer eens uit te leggen hoe die artificiële intelligentie dan werkt. Want als je nou bijvoorbeeld praat over mensen die nu software schrijven... Ja. Nou, goed betaald beroep, nog steeds. Ja, die zitten gewoon... Dat zijn nerds met een glas cola naast zich en een t-shirt. Ja. En die zijn dag en nacht bezig met die onzin. Ja. Wat gaat ChatGPT of wat gaat de AI-technologie daar aan doen? Hoe ziet dat eruit dan? Ja, ik kan misschien een voorbeeld uit mijn eigen praktijk. Dat zijn ook vaak nerds met een glas cola langs een laptop. Die programmeren ook. Die gebruiken nu ChatGPT om stukken code te schrijven. Die ze dan vervolgens gaan debuggen. Mm. En dat maakt het... Een beroep is een bundeltje taken. Mm. En een AI kan een taak overnemen of kan je helpen om zijn taak productiever uit te voeren. En dat doet hij door heel veel naar die taakjes te kijken, al die data in te voeren, patronen te zien en dan zelf beslissingen te gaan nemen. Juist. Ja. En we zien, hè, als je ChatGPT niet goed, als je die slim invoer geeft, dan komt dat soms hele gekke, komen er hele gekke dingen uit, echt gibberish. Als je er verstand van hebt, zie je, dit slaat helemaal nergens op. Het is tekst, het loopt, maar inhoudelijk slaat het nergens op. En de truc nu is nog, om vooral te begrijpen, waar zit bijvoorbeeld de code, de bug? Dat zal voor een programmeur niet anders zijn. Ja. Nou, als we dat nou leren, hoe dat moet, dan kunnen we dus in veel kortere tijd veel meer code schrijven. Worden we productiever van. Mm-hmm. Aan de andere kant zijn er ook taken die gewoon gaan verdwijnen. Als je callcentermedewerker bent, op een HR-afdeling, dan krijg je... Ik praat nu al met een robot continu met service. Waar ik overigens weinig goede ervaring mee heb, maar dat kan aan mij liggen. Ja, ik ook. En krijg altijd een open deur antwoord. In ieder geval niet het antwoord wat ik wil en sowieso niet de service waar ik op zat. We staan echt aan het begin van die ontwikkeling. Ja? En die technologie wordt natuurlijk steeds beter. En naarmate de modellen steeds beter getraind worden, krijg je ook steeds natuurlijker antwoorden. Toch vind ik het ingewikkeld. Hè? We hebben een hele toeslagenaffaire gehad. Dat was eigenlijk omdat het onmenselijk was. Dat mensen dus in systemen gingen vallen. Dat was eigenlijk een van de redenen, is de digitalisering geweest. Hè? Dat ze veel geautomatiseerd hebben. En dat ze niet een mens van vlees en bloed konden spreken. Die dus een menselijke afweging kan maken in plaats van een gecomputeriseerde afweging. Ja. Gaan we niet het verkeerde pad inslaan op een aantal punten hier? Ja, ik vind het moeilijk om uitspraken te doen over dingen die ik zelf persoonlijk verkeerd of goed vind. Ja. Maar daar heeft de samenleving wel een rol in te spelen. We moeten met z'n allen goed nagaan voor wat voor soort taken we deze technologie willen inzetten. Mm-hmm. En ik kan me voorstellen voor dingen waar morele oordelen belangrijk zijn, of afwegingen waar je een lage foutentolerantie hebt, dat je dat liever aan een mens overlaat. Dat je daar zegt, laat die technologie er even buiten. Kunnen we dat nog? Of gaan de robot dat gewoon helemaal overnemen, dat we straks helemaal niet meer aan de knoppen zitten? Ja, dat wordt... Dat is natuurlijk echt dystopie, maar toch? Dat zou... Daar zijn mensen die daarvoor waarschuwen en die ook roepen dat we nu even moeten wachten met het ontwikkelen van nog nieuwere modellen. Nou ja, mensen die uit de industrie voortkomen. Ja. De mensen die het monster gecreëerd hebben. Er is laatst een hele hoge meneer bij Google weggegaan. Die zei, ik wil hier niet meer verder aan meedoen. Zo'n beetje vergelijkbaar met Oppenheimer, die aan de basis van de atoombom stond. Ja. En dan zegt, ik wil hier eigenlijk niet meer meedoen. Nobel zelf, die zei, ik heb iets uitgevonden wat geloof ik niet zo handig is geweest. Ik denk, als dit soort mensen dit soort waarschuwingen afgeven, dan moet je daar als samenleving goed naar luisteren. En er wordt ook direct gezegd, het is allemaal dystopisch en het loopt zo'n vaart niet. Mm. En het duurt nog heel erg lang voordat je algemene kunstmatige intelligentie hebt. En onze boodschap, en we kijken toch al een aantal jaren mee, is dat voor grote maatschappelijke impact je die algemene kunstmatige intelligentie helemaal niet nodig hebt. Zelfs nu, de narrow AI, machine learning algoritmes, kunnen op bepaalde plekken, in bepaalde beroepen, al een hele grote impact hebben. En daar moet je iets mee. Voorbeeld? Nou, het voorbeeld dat ik net noemde, de callcenter medewerker. Ja. Dat snap ik onmiddellijk, De order picker, om iets te noemen, als je bij Amazon gaat kijken. Maar bijvoorbeeld een vakkenvuller bij een supermarkt, daar ik altijd over struikelde, eens in de 3 maanden dat ik in een supermarkt kom. Ja. Als dat een machientje dat kan gaan doen, is dat helemaal prima. Dat is helemaal prima, maar als er nou een hele grote schaal gebeurt, wat gaan dan al die vakkenvullers doen? Ja, maar dat is wel altijd zo geweest in de economie natuurlijk. Ja. En er zijn eindeloos veel liftboys geweest, merkwaardige beroepen, bazen die 3-4 secretaresses om zich heen hadden rollen. Zeker. Ja, dat is allemaal opgeleven nu. Dat is toch goed nieuws? Over het algemeen hebben we gezegd, we kunnen dom werk, en het niets te nadenken, maar gewoon een simpel werk, repeterend werk, inpakken aan de lopende band, kunnen we vervangen door een robot. Lassen aan een auto in een straat van een autofabriek, dat kan een robot beter dan een mens. Ja. Alsjeblieft, laat dat zo zijn. Ja, en dat heeft tot nog toe, zitten we op ongeveer complete werkgelegenheid. We hebben mensen tekort. Ja, zeker. En dat zal een tijd ook zo blijven. En dat is een extra, denk ik, incentive om zeker te automatiseren. Ja. Ik geloof dat er weinig oneenigheid is in de literatuur over de aanname dat op een lange termijn we er allemaal beter van zouden kunnen worden. He, dus de technologie stimuleert over het algemeen groei. De lange termijn effecten, daar maken we ons niet zo'n zorgen over. Het gaat om de korte termijn. Want als nou op de korte termijn, als ontwikkelingen heel snel gaan, dan kun je dus heel snel een soort mismatch op de arbeidsmarkt krijgen. En die moet je gaan, die moet je gaan dichten, die kloof. Ook al, die moet dat gaan doen, denk je? Mag ik even afmaken en dan natuurlijk, ik geef je een antwoord. Ook al omdat het een voldoende hoeveelheid goed opgeleid personeel een noodzakelijke voorwaarde is om die transitie überhaupt te kunnen doen. Zeker. En dus als je de economische vruchten wil gaan plukken, dan moet je mensen gaan heropleiden. Nou, wie moet dat gaan doen? Wij vinden dat de universiteiten, hogescholen, mbo's daar een rol in te spelen hebben. Mm-hmm. Dus nu is dat vooral een zaak van de private markt. En de universiteiten, hogescholen, mbo's bevinden zich ook op die private markt. Mm-hmm. Ik heb dat altijd een heel vreemd onderscheid gevonden. Alsof je een hele duidelijke transitie hebt tot dan ga ik naar school en dan ga ik iets anders doen. Mm-hmm. Dat kun je zeggen, maar dat is niet reëel. En ik denk dat de universiteiten hebben en de hogescholen hebben die infrastructuur liggen. Ja? Hebben daar een taak in. Maar weet je, in alle eerlijkheid, jij bent hoogleraar, maar de docenten, leraren weten ze. Ik heb het idee dat de jonge mensen, studenten er meer vanaf weten dan hun eigen leraar op het moment. Dat is ook een generatieding. Ja, onderschat niet de hoeveelheid innovatie die plaatsvindt binnen universiteiten en hogescholen en MBVA zeker. Wij kunnen dat aan. Ja. Hoe liggen wij sowieso als land? Want al die technologie lijkt bijna uit Amerika te komen van die grote softwarebedrijven in Californië. Ja. Ja, dus we liggen hebben wij überhaupt een partij die hierin meespeelt? Nou, bijna alle grote innovatie komt uit de Verenigde Staten of uit China. En ik denk dat we niet alleen als land, maar als continent lopen we achter de feiten aan. Mm-hmm. Dat is ook de reden dat we er mega op inzetten om bij te komen. En ik lees ook wel stukken van collega's die daar Die daar ernstig aan twijfelen of dat nu nog gaat lukken. Ja. Ik denk dat wij als continent ons vooral druk moeten maken over hoe wij straks met de technologie omgaan en hoe wij die technologie in ons werk kunnen gebruiken. Ja. In plaats van dat we het zelf gaan zitten doorontwikkelen. Ja, en toch denk ik dat als mensen hier naar luisteren, dat ze denken, nou ja, goed, ik zit niet op een callcenter. Nou ja, ik ben geen codeklopper. Nee. Het gaat niet over mij. Nee. Je staat hier achter de bar in de kroeg. Je doet praktisch werk. Ik zou vooral zeggen, jongens, word zeker loodgieter. Daar is een gierend kort aan. Het is nog een schande hoe weinig die mensen verdienen. Ja. Ze verdienen goed hoor, inmiddels, maar toch. Je zou zeggen, dat soort praktische beroepen kan alleen maar beter betaald gaan worden. Daar valt de slachting niet, lijkt mij. Nee, maar ik denk, je moet ook buiten jezelf kunnen denken. Mm-hmm. Het gaat om, dus we zijn net, het gaat om maximaal 40% van de banen. Ja. Nog een keer 30% van de banen die echt fundamenteel kan veranderen. Ja. Dan gaat het om heel veel mensen. Een enorme aantal miljoen. Ja, over de hele, over alle sectoren van de economie. Nou, dan heb je toch een uitdaging. En, ook als het jezelf niet treft, kun je er toch zorgen over. Nee, natuurlijk. Nee, juist. Denk je dat de overheid er ook beter door kan worden? Want we hebben nu natuurlijk een aantal grote bureaucratische schandalen gehad. Ja. Omdat die overheid de pretentie heeft dat ze alles kunnen regelen. Dat lukt dus niet. Ja. Zou daar enorme efficiëntieslagen gemaakt kunnen worden met die nieuwe technologie? Ja, daar zou ik echt moeten speculeren, maar het zou mij niet verbazen. Ja, een gemiddeld ambtelijk rapport krijgen velen in Den Haag, dat is toch van een kilootje of wat. Ze schrijven maar door en door en door. Ja. 800 pagina's is niks. Ik zou zeggen, kan dit iets efficiënter? Alsjeblieft, zeggen al die beleidsambtenaren. Ja, je denkt, we kunnen via de automatisering toe naar een kleinere overheid. Ja, dat zou toch goed nieuws zijn? Ik denk dat daar ook mee is. En we willen geen slechtere overheid, maar een betere overheid. Maar niet meer overheid, toch? Ja. Ja, als het even kan, hè? Ik heb daar geen uitspraak over. Je vindt dat politiek eigenlijk. Ja. Denk je nou uiteindelijk, als we nou dit... Ja, we zijn eigenlijk pas een half jaar met dat GPT bezig. Ja. Als we nu even we zitten hier over 5 jaar. Gaat dit de samenleving welvarender maken? Of zeg je, als we dit verkeerd doen, dan stort het hele zaakje in? Nee, ik denk uiteindelijk zal dit de samenleving welvarender maken. Heeft technologie nog altijd gedaan. Ja. Technologie is bijna altijd een motor voor groei. Maar het ligt wel aan de manier waarop wij nu beleid formuleren of we dat echt kunnen waarmaken. Ja. Ja, maar goed, kijk, ik las ook ergens een onderzoek dat het aantal banen dat verdwijnt sowieso in de geschiedenis. In 1940, 60% van de banen die in 1940 bestond, zeg maar als omschrijving, bestaat al niet meer. Amerikaans onderzoek. De liftboy, we kunnen ze noemen. We hadden vroeger strontscheppers, putjesscheppers, zegt mensen die het met de hand deden. Letterzetters bij de kranten. Ja. Eindeloos veel stakingen gehad op Fleet Street. Maar ook hier in Amsterdam met de drukkers. Ja, want die waren natuurlijk lastig met die loodzetters. Allemaal weg. Ja. Tot zover goed nieuws. Tot zover goed nieuws. Ja, ik nodig je uit om een keer in Heerlen te komen kijken. Oei. Waar de mijnen gesloten zijn. Ja. En waar een hele beroepsgroep echt in één keer buiten... Maar het is ook een generationeel iets. Het zijn dus mensen die inderdaad dan niet de overstap naar een nieuwe economie hebben kunnen maken. Die nog wel kolen konden hakken, maar niet iets anders. Ja. Dus dan is het inderdaad de kunst, hoe zorg je dat je ze opleidt. Ja. Op zo'n manier dat ze meekomen. Maar dat speelt hier ook, hè. Ja. We hebben onderzoek naar gedaan. Kan iemand van 50 plus nog echt omgeschoold worden, dat hij in totaal andere toekomst tegemoet gaat? Ja? Dat wordt moeilijk. En sterker nog, 32% van de volwassen Nederlanders heeft te lage rekenvermogens om zelfs hele elementaire rekensommen te kunnen oplossen. Nou, die gaan we niet omscholen tot Python-programmeur. Nee. En dus we moeten daar niet te lichtvaardig over denken. Het goede nieuws hiervan is, een aantal mensen krijgt heel veel vrije tijd. Ja, nou ja. Als nou die computerservices heel veel geld elders verdienen, kunnen we ze in ieder geval veel vrije tijd geven. Ja. Ik probeer dit positief te benaderen. Want we kunnen technologie verbieden. En ook hoor ik ook wel, we moeten het verbieden. Ja, we hebben ook geprobeerd om nucleaire opmars te stoppen. De kernbom moet gestopt worden. Proliferatie is eigenlijk best wel succesvol geweest. Al met al, maar echt het helemaal stoppen kan natuurlijk niet. Nee, en dat moet je ook niet willen. Nee. En we hoeven het helemaal niet negatief te maken, dit verhaal. Nee. Je moet gewoon eerlijk zijn in wat er aan het gebeuren is. En ook zien dat beleid een heel belangrijke rol hierin speelt. Mm-hmm. We moeten ophouden met denken, het is nog niet gebeurd. We hebben nog steeds heel veel werk. En dat zal dan voorlopig ook wel zo blijven. In het verleden behaalde resultaten bieden hier geen enkele garantie voor de toekomst. Zeker niet. En we moeten ook niet denken dat het allemaal wel goed afloopt, omdat de markt dat zelf allemaal wel oplost. Dat is uiteindelijk zo, maar in de tussentijd zul je wel moeten zorgen dat je een proces faciliteert. Ja. En dat kunnen we ook gewoon doen. En we hebben het over 10, 15 jaar omschakeling waarschijnlijk. Dus tot in het volgende. Ik dank je zeer voor nu, professor Dr. Mark Level, socioloog, hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht. Tot je dienst. En dan nu, vers wetenschappelijk talent. De jonge dokter. Dr. Owen Lammertink, zeer onlangs, gisteren gepromoveerd. Radboud Universiteit Nijmegen, faculteit der letteren. Eigenlijk ontzettend interessant onderzoek. De redactie sloeg er meteen op aan. De opkomst van het moderne ziektepatroon. Doodsoorzaken, degeneratieve aandoeningen en sociale ongelijkheid in Amsterdam. 1854, 1960. Wij vinden het altijd jammer dat het in Amsterdam is. Want dan zeggen, oh ja, dat heb je die kakkers in de grachtengordel. Dus je mag het ook op andere steden toepassen. Wat heb je onderzocht en wat zijn uw bevindingen, dokter? Nou, we hebben gekeken naar Amsterdam inderdaad, omdat voor Amsterdam die bron beschikbaar is. Er zijn maar weinig steden in Nederland die voor zo'n lange periode in de 19e eeuw zo'n bijzondere bron hebben, waarbij van alle Amsterdammers, en dat zijn er meer dan 650.000 voor zo'n lange periode, de doodsoorzaak is genoteerd, maar ook zaken als leeftijd bij overlijden, geslacht en laatste woonadres. De bureaucratie was hier kennelijk goed functionerend. Ja. Mensen gingen natuurlijk in het midden van de 19e eeuw gebrek aan riolering gewoon aan cholera, tyfus, weet ik wat allemaal dood. Ja, nou, dat zien we ook. Maar het mooie is, wat we zien, is dat we in de 19e eeuw, en dan vindt die verschuiving plaats van sterfte aan die infectieziekte naar die sterfte aan die moderne ziekte, waar we tegenwoordig eigenlijk allemaal aan overlijden. De kankers en hart- en vaatziekten. Het klinkt bijna hoopgevend. Oh, ik heb een moderne ziekte. Wat leuk. Ja, want als je een moderne ziekte eigenlijk daaraan over bent overleden, dan overleed je over het algemeen op een latere leeftijd. Ja, dus ja, dat is waar. Ja. Een welvaartsziekte dus, Een welvaartsziekte, ja. Ik wist dit al. Wat is er nieuw aan wat jij ontdekt hebt? Nou, wat nieuw is, is dat we zien dat tegenwoordig dat er grote sociaal-economische verschillen in overlijden zijn. Dus we zien dat laag opgeleiden over het algemeen 8 jaar eerder overlijden dan hoog opgeleiden. Ja. En dat wordt heel erg beschouwd als een nieuw fenomeen. Hè, dat vanaf de jaren 60 eigenlijk gegroeid is. Ondanks de komst van de verzorgingsstaat. En wat ik heb gedaan met die bron is ben gaan kijken van maar bestond die sociaal-economische verschillen, bestonden die niet eigenlijk al in de 19e eeuw? Mm-hmm. En die bestonden inderdaad in de 19e eeuw. Al is dat, want er zijn onderzoeken die zeggen van dat is discutabel. Want iedereen leefde in de Jordaan. En ongeacht of je nou rijk of arm was, kwam je nog in aanraking met andere mensen. En dan kreeg je nog een infectieziekte of wat dan ook. Maar wat ik heb gezien is dat de echte elite, dus de allerrijksten, dus degene die aan de grachtengordel leefde, die haalden uiteindelijk profijt uit haar positie. Dus, maar ik las ook in een stuk, alleen de allerrijkste, misschien niet eens de 1%, maar 0,1%, die kon zich eraan onttrekken. Want die hadden kennelijk zo weinig contact met normale mensen. Maar de gewone, de hogere middenklasse, voor zover je die al had in die tijd, was ook de sjaak. Ik heb er gekeken naar 4 groepen. Hè. De bovenste groep, dus de bovenste 25%, die haalde profijt uit haar positie. En die had meer geld om beter voedsel te kunnen kopen, bijvoorbeeld. Of die had meer weerstand opgebouwd. Dus als die een infectieziekte zou krijgen, dan zou die dat misschien zelfs wel kunnen overleven. Ja. Oké. Wat gaan we met dit onderzoek doen nu? Want het is leuk om te weten, het is historisch beschreven. Heeft het enige praktisch nut nog? Nou, zeker wel als je kijkt naar bijvoorbeeld de COVID-pandemie. Waarbij je die heel duidelijk blootlegt wat de sociaal-economische verschillen zijn. Dus, is dat zo? Weten we dat? Dat weten we, omdat we zien dat lage opgeleiden die vaak ongezond leven, die bijvoorbeeld COPD hebben omdat ze gerookt hebben of omdat ze overgewicht hebben, die hadden een grotere kans om tijdens die pandemie te overlijden. En alleen al dat... Zijn die cijfers echt al helemaal rond? Dus ik weet dikke mensen, en dat is natuurlijk wel een relatie met eetpatronen, roken enzovoort. Ja. En roken is natuurlijk eigenlijk een pauperhobby, laat wel wezen, in deze generatie. Dus dat zie je echt terug. Ja, die gegevens die zijn er. En interessant is natuurlijk om te kijken van waar komt dat nou vandaan? En die sociaal-economische ongelijkheid die nu bestaat, als je die echt vanuit nu gaat wil beperken zoveel mogelijk, want de overheid wil dat graag, want die zorgkosten die zijn enorm. Ja. Maar dan moet je dat wel historisch kunnen begrijpen. Bestond dat niet al? En waar liggen echt die wortels van die ongelijkheid? Ja. Ja. En wat zou jij daar dan nu, als je stel nou de minister zegt, dokter Owen Lammertink, kom er maar in met dat onderzoek. Wat ga je nu veranderen aan het beleid? Is er niks te veranderen? Nou, we zien natuurlijk dat hoogopgeleiden over het algemeen eerder nieuwe ideeën omtrent hygiëne en omtrent in dit geval het vaccineren en dat soort zaken aannemen. Ja. Hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat we ook die lagere sociale groepen erbij betrekken? Zie je daar zelfs ook met vaccineren dat hogeropgeleiden zich meer vaccineren dan lager opgeleiden? Is dat ook zo? Tegenwoordig nu bij de COVID. Je hebt ook de yogameisjes die er niet aan meedoen. Die zijn vaak hoogopgeleid. Ja. Dus dat loopt toch ook een beetje diffuser door de cohorten heen, of niet? Ik denk wel dat je kan zien nu dat de hoger opgeleiden eerder bereid zijn om bepaalde nieuwe adviezen omtrent hygiëne en omtrent... We moesten van Rutte stoppen met handen schudden. Later zei ze, het maakt eigenlijk niks uit. Het maakt niks uit, nee. Ja. Mondkapjes maakt ook echt weg. Nee, maakt ook helemaal niks uit. Nee. Oké. Ja. Nou, lekker dan. Ga het even al mond eruit halen. Dan zeggen wij, hora est. Ja, dank je zeer. Dr. Kelder & Co. Met Jort Kelder. Dat was Dr. Owen Lammertink. Owen, komt er eigenlijk nog een populaire versie van je boek dat mensen nog even kunnen nalezen? Nou, ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Maar hij is online een te vinden. Op met dat boek. Ja. Oh, ik kan online vinden. Oké, dus opkomst van, het moderne ziektepatroon. Dan kunnen ze het wel vinden. Owen Lammertink, dank. Ja. Hij is ook te vinden op doodinamsterdam.nl. Dus wat een gezellige, website. Zeg. Leuk hoor. Ja. Heel positief. Professor Dr. Meike Bartels zit hier met mij aan tafel. Biologisch psycholoog. Wist niet dat bestond. Zo'n biologisch psycholoog. En gedragsgeneticus. Je doet onderzoek naar geluk en welbevinden. Je bent hoogleraar genetics en well-being. En ik las meteen ergens, het is toch een verschil tussen well-being en geluk. Wat is het verschil? Nou, er is niet echt heel duidelijk een verschil. Wellbeing wordt vaak gezien als de paraplu-term waaronder geluk, tevredenheid, kwaliteit van leven valt. Wellbeing is een term die wat makkelijker in de mond ligt. Ja. En geluk is een ingewikkeld woord in Nederland, want je kan geluk hebben en gelukkig zijn. Dus, een dubbele betekenis. Ja. Nou, zou ik zeggen, als je gelukkig wil zijn, dat is heel simpel. Dan ga je naar Instagram en dan tik je even een life coach aan. Er zijn er 100.000 van, geloof ik. Allerlei soorten coaches. Nou, dan word je gewoon gelukkig. Dus jouw baan is compleet overbodig. Als dat de gedachtegang is wel, maar dat is niet zo. Geluksgevoel is op zich iets heel complex en ontstaat door een samenspel van je genetische aanleg en de omgevingsfactoren die je meemaakt. Hoeveel procent is genetisch? Als je kijkt naar de verschillen tussen mensen, dan wordt 40% van die verschillen in geluksgevoel verklaard door genetische verschillen tussen mensen. En de overige 60% is door omgevingsverschillen. Met andere woorden, je kan de meerderheid kan je nog wel zelf beïnvloeden. Nou, je kan dat getal eigenlijk niet omturnen naar een individu. De verschillen tussen mensen gaat over de variantie. Ja. Iedereen heeft een genetische aanleg. Voor de een is die genetische aanleg hoger dan voor de ander. Dus het is voor de ene persoon makkelijker om gelukkig te zijn dan voor de andere persoon. Ja, oké. Hoe onderzoek je het eigenlijk? Of iemand gelukkig is? Ja, mensen geven altijd sociaal wenselijk antwoorden. Uit die grote onderzoeken bij het Sociaal Cultureel Planbureau komt eigenlijk altijd uit van, nou, mensen in Nederland voelen zich eigenlijk wel gelukkig. We staan heel hoog op die indexen. Maar ja, hoe diep gaat dat? Nou, kijk, die onderzoeken die zijn heel goed en die zijn heel groot. En onze onderzoeken zijn ook heel groot. Ja. Wat vaak gebeurt is dat men dat dan terugbrengt naar één gemiddelde. Ja. Nou, dat is een totaal leeg getal wat mij betreft. Want een gemiddelde kan je op duizenden manieren laten ontstaan. Mensen zijn heel erg goed in staat om te rapporteren over hoe ze zich voelen. Je moet het aan mensen vragen. Je kan hoe vraag je dat dan? Hallo, hoe voel je? Ja, wel goed. Ja, nou ja, er zijn gevalideerde, gestandardiseerde vragenlijsten voor. En één maat die vaak gebruikt wordt, historisch heet die de Cantrell Ladder. Ja. Dus eigenlijk gewoon een schaal van 0 tot 10, waarbij je mensen zegt 10 is het beste leven dat u zich kunt voorstellen en 0 het slechtste. Waar staat uw leven over het algemeen? Er wordt continu over de dag heen getest, begrijp ik. Hè? Dat nu en dan. Wij doen in onderzoeken doen we dat 8 keer per dag. Op een random moment krijgen mensen op hun telefoon een berichtje en moeten dan een getal aanklikken. Hoe voel je nu? Maar goed, dan zeg ik bijvoorbeeld, ja, het ging even niet lekker met dit of dat. En dan voel ik me even wat minder op dat moment. Maar dan moet ik ook wel verklaren waarom het dan minder gaat of niet. Dat is natuurlijk de interessante vraag. Waarom we verschillend scoren op geluk. En wat je ziet is dat sommige mensen fluctueren enorm over de dag. Ja. Andere mensen zijn stabieler. We kunnen ook zien dat mensen die stabieler zijn over het algemeen wat gelukkiger zijn dan de mensen die veel fluctueren. En de grote vraag is, waarom fluctueert de een en is de ander stabiel? En waarom geeft de een een 8 aan zijn leven en een ander een 4? Nou, een deel van die verschillen komt dus door genetische aanleg. Ja. Sommige mensen hebben het gewoon makkelijker biologisch om die 8 aan hun leven te geven. Anders zijn de omgevingsfactoren, welke omgevingsfactoren zijn belangrijk? Sommige mensen hebben het biologisch makkelijker om die 8 aan hun leven te geven. Ja. Daar zeg je heel veel mee, hè? Ja, dat is wel wat we vinden. Ja. Ja, kijk, alles wat je bij een mens kan meten, wat een mens is, is altijd een samenspel van genen en omgeving. Er is eigenlijk niets waar genen geen rol bij spelen, is ook niets waar de omgeving een rol bij speelt. Dat is gewoon een feit. Sommige mensen hebben het ook cognitief makkelijker dan andere mensen, omdat ze een ander genenpakket hebben. Dan willen we natuurlijk altijd weten, ja, dokter, zeg het maar, aan welke knoppen moet ik draaien? Ik wil van een 6 naar een 8. Ja, die vraag krijg ik vrij vaak. Ik zit even. Nou ja, het belangrijkste daarbij is, laat ik zeggen, er is een aantal geluksinterventies, die zijn ook bewezen. En dat betekent dat je die kan je gaan toepassen. Wat wel zo is, is dat niet elke interventie voor iedereen werkt. Nee. En het belangrijkste is om er voor jezelf achter te komen waar je gelukkig van wordt. Mm-hmm. En uiteindelijk je leven zo in te delen dat je zo dicht mogelijk bij jezelf blijft. Ja. Dat klinkt heel eenvoudig. En wij zeggen altijd, we hebben een enorm liberale maatschappij. Dat valt heel erg tegen, want we zitten toch eigenlijk ook allemaal in een keurslijf. Ja. En daar op zich zijn dus die coaches die je aan het begin noemde, Ook niet helemaal onzinnig, want dat zijn natuurlijk wel mensen die jou kunnen helpen om te reflecteren wie je bent en waar je Al is het inderdaad maar om je te dwingen om over dat soort wezensvragen na te denken. Precies, en dat zou belangrijk zijn. Ik maak er een grapje van, maar dat zijn natuurlijk niet 100.000 charlatans. Dat is natuurlijk ook heel goed. Nee, die zitten ertussen, maar niet allemaal. Maar toch even dan, het is voor iedereen anders. Ieder mens zit anders in elkaar. Iedereen zit in een andere omgeving, ook in andere biologische omstandigheden misschien. Ja. Maar toch even een paar, niet open deuren, maar waar zie je van dat werkt vaak wel? Zo moet je kijken, dat wel, dat niet. Nou ja, één belangrijke omgevingsfactor die we uit een groot onderzoek hebben gedestilleerd is veiligheid. Ja. Totaal onafhankelijk van sociaal-economische status is veiligheid van de buurt een belangrijke factor voor geluksgevoel. Veiligheid is tegenwoordig een heel breed begrip, maar je bedoelt puur veiligheid, lichamelijke veiligheid? Nee, dat is echt een combinatie van alle vormen van veiligheid. En dan moet je dus ook de volgende stap nemen en aan mensen gaan vragen, wat is voor jou veiligheid? Ja. Wat vind jij belangrijk aan veiligheid? Nou, dat kan ook financiële veiligheid, dat kan lichamelijk, van alles kan zijn. En dat geldt hetzelfde. Een andere factor is sociale connecties. Ja. Het is belangrijk dat je er in ieder geval voor iemand toe doet op deze wereld. Dan wordt dat vaak omgeturnd in dat iedereen heel veel sociale connecties moet hebben. Maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Het zou kunnen dat ik blij ben met 10 goede vrienden die ik altijd kan bellen. En iemand anders heeft er maar 1 nodig. Ja. Kun je dat medisch verklaren? Wat doet dat in je hoofd als je dus liefde voelt? Dat is eigenlijk wat je dan zegt. Ja, dat je bestaansrecht hebt omdat er iemand is. Maar wat doet het op celniveau? Hoe heet dat? Dat wisten. We hebben net een hele grote studie gepubliceerd waarbij we alle literatuur over de fysiologie en over het brein in verband hebben gebracht met wellbeing. Wat is er en wat komt eruit? En dat is eigenlijk een grote chaos. Dus we weten het nog niet. Nee. Dat komt omdat we het sowieso van dat hoofd in dat hoofd nog helemaal niet zo heel veel weten. Nee, kijk, het hoofd kunnen we chemische natuurlijk processen. Heel weinig in meten zolang we leven. En er is ook net weer een paper uitgekomen waarin ze keken naar genexpressie in breinmateriaal van net overleden mensen. En het bleek toch wel heel anders te zijn dan men had gedacht. Dus dat brein, daar kunnen we gewoon heel weinig mee doen. Wauw, we staan nog echt aan elkaar. En daar zit wel je geluksgevoel. Ja. Je zegt net dus liefde voelen, kinderen. Schoonheid, kijk, dat op dat internet wordt het erg afgerekend op hele mooie mensen vaak. Wat dan weer tot een andere groep leidt die dan denkt, daar kan ik niet bij horen. Nou kijk, wat er is dat je genetische predispositie creëert ook je omgeving. Dus als je er zijn bepaalde kenmerken in een gezicht die mensen gemiddeld aantrekkelijker vinden. Dus symmetrie, openheid, vriendelijkheid. Ja. Als je dat hebt, en dat is natuurlijk totaal biologie, want je genen bepalen hoe je eruit ziet. Je kan er op zich wat aan doen, maar de meeste mensen laten zich zoals ze zijn. Ja. Je omgeving reageert daar continu op, al vanaf dat je heel klein bent. Als je een vrolijk, toegankelijk gezicht hebt, is iedereen altijd vriendelijker tegen je. Nou ja, als je altijd vriendelijke reacties krijgt, is het leven makkelijker. Dat is gewoon vet. En andersom is dat natuurlijk ook het geval als je net dat hoofd hebt. Dus ik hoor vaak op wat kijk je boos? Maar dan zit ik gewoon aan iets anders te denken. Daarom gaat het zo slecht met me. Je hebt een heel vrolijk symmetrisch hoofd, valt me op. Heb je al gemerkt dat het je echt veel voordeel heeft opgeleverd? Nee, eerlijk zijn nu, nee, dat is niet waar. Mensen zeggen bij mij eigenlijk altijd, je bent eigenlijk best aardig. Maar dat is wel na een tijdje. Omdat je klein beetje over het algemeen word ik toch niet als heel vriendelijk gezien. Nee, is dat zo? Vond ik helemaal niet. Je bent wel een professor, hè, dus je schept misschien enige afstand. Maar toch even, dus die hele, kun je dan zeggen, mensen, je kan beauty natuurlijk niet objectiveren, maar toch, er wordt symmetrie en zo wordt wel eens mooi gezien en modellen en noem maar op. Zijn ze gelukkiger? Want ze zijn ook allemaal aan anorexia en de pillen en noem maar op. Nou kijk, het probleem is dat er een ideaal beeld gecreëerd wordt waar heel veel mensen aan willen voldoen die daar niet aan kunnen voldoen. Zeker als je het hebt over lichaamsbouw en gewicht. Er zijn heel veel mensen die willen een strevende gewicht naar wat totaal niet bij hun eigen aanleg en fysiologie past. Nee. En dan word je er natuurlijk diep ongelukkig van, want dat is een eeuwige strijd die je nooit gaat winnen. Dus in dat opzicht worden er heel veel mensen ongelukkig van. Ook omdat het beeld wat natuurlijk gecreëerd wordt op social media en in die wereld niet realistisch is. Kijk naar Barbie. We weten al heel lang dat het figuur van Barbie is eigenlijk niet hetzelfde als hoe een vrouw zou kunnen functioneren. Er zijn ook alternatieven, toch? Er zijn nu wat dikkere Barbies. Gelukkig worden er nu alternatieven gecreëerd. maar dat is de problematiek. Dat we iets nastreven wat eigenlijk niet haalbaar is. En daarmee miljoenen ongelukkig maken. Ja, en mensen dus juist steeds verder van zichzelf af gaan staan. En daardoor dus ongelukkig worden. Ja. Hebben we het er in de westerse verwende samenleving te veel over? Ik bedoel, in Nederland staat bekend als een klaagland. Ja. Wij klagen veel. En dan las ik ergens, dat is eigenlijk een teken van welvaart. Het gaat eigenlijk wel goed als we zoveel klagen. Leg uit. Nou, dat is natuurlijk zo. Paradoxaal, kijk, als je niet druk hoeft te maken over of je kinderen eten krijgen, of je niet een bom op je hoofd krijgt diezelfde avond. Ja. Heb je natuurlijk heel veel ruimte om te klagen over andere dingen. Dus ja, ons land is een luxe land dat we die ruimte hebben. Aan de andere kant, over geluk hebben we het veel te weinig. Wanneer praat jij over geluk met je vrienden? Ik denk niet heel vaak. Terwijl het een belangrijk onderwerp is. Het is een taboe onderwerp, zeker voor mannen, denk ik. Ja, en ik denk dat we dat wel zouden kunnen veranderen. Ook als je al veel jonger begint bij kinderen op school. Ja. We hebben het over rekenen, lezen en ze krijgen nog wat geschiedenis en aardrijkskunde. Mm. Maar er wordt nooit met kinderen gepraat over wat is geluksgevoel, waar word je gelukkig van en hoe kan je daar misschien aan werken. Ja, er stond gisteren een stuk op nms.nl van een vriendengroep, ik geloof uit Leiden, waar twee jongens suïcide hadden gepleegd. Ja. En de vrienden wisten het eigenlijk helemaal niet. Nee. Dus er werd niet over gepraat. Dus het was een buitenkant van vrolijkheid. Maar ja, wel twee zelfmoord. Ja. Dus dat. Nederland doet het toch al met al op al die rankings ook daar weer goed. Ja. Finland, ik dacht dat is een land, daar hangen ze allemaal aan een boom. Maar nee, want het is heel donker en licht heb je nodig. Finland, dat is een goed voorbeeld. Dat gaat je hele theorie onderuit. Het is niet heel donker, maar ook heel licht. Hè? Het is nu lang licht. Zeker. En natuurlijk Scandinavië, het eeuwig licht nu. Maar dus die ziet die Scandinavische landen het heel goed. Ja. Nederland staat geloof ik vierde of vijfde of zesde. En wat me wel opvalt in die lijst, want alle rankings, welvaart, kindergeluk, staat altijd Scandinavië en Nederland hoog. Ja. Maar stond ook Israël stond ertussen. En daar vlieg je de granaten om de oren. Ja, dat is een hele interessante. Daar is niet direct de verklaring voor. Wat men denkt dat er mee heeft gespeeld, is dat Israël natuurlijk in de ontwikkeling van de vaccinatie in de COVID-pandemie een hele belangrijke rol heeft gespeeld op het wereldtoneel. Dus heel zichtbaar is geweest. En dat de populatie in Israël een bepaalde trots daaruit heeft gehaald. En de vraag is inderdaad, hoe verloopt dat over de tijd? Want die positie zijn ze natuurlijk nu weer kwijt. Mm-hmm. Blijft dat dan hangen? Dus is het een one-day flyer of is er echt iets gaande? Daar. Dat is moeilijk. Dat moeten we in de toekomstige data terugzien. Ja. Jij vindt dus dat we moeten het meer over geluk gaan hebben met z'n allen. Ja, maar hoe ga je dat mannen nou eens aanraden? Hoe doen we dat dan? Nou, ik zou vooral bedenken, waar word je zelf gelukkig van? Je hoeft niet direct met iedereen erover te gaan praten, maar af en toe je realiseren aan het eind van de dag van, goh, hier werd ik gelukkig van en hier niet. Daarvoor is de COVID-pandemie, waar we het nu al vaker over gaan, een mooi moment geweest. Want 15% van ons sample van bijna 14.000 man werd gelukkiger in de COVID-pandemie. Ja, de oudere mensen, maar de jongeren niet, hoor. Nou, we zien niet heel erg een patroon van jong en oud. We zien wel dat veel meer vrouwen ongelukkiger werden dan mannen. Maar, ik hoorde laatst een dokter die aan tafel zei, nee, die maakte juist goede relaties, terwijl die mannen vereenzamen. Nee, die vrouwen die moesten veel te veel doen. Die mannen die... Ja? Maar die man deed er niks. Is het de eigen klacht dat je eigen huishouden? Mijn huishouden toch even buiten houden. Okay. Maar belangrijk is wel dat mensen dus ook gelukkig worden in moeilijke situaties. Voor jezelf kan bedenken van, waar werd ik toen gelukkig van? En waarom doe ik nu weer mijn andere leven van voor de pandemie? We praten er zo even door voor de Jordcast. Voor nu dank, professor Dr. Merkel Bartels, psycholoog verbonden aan de VU te Amsterdam. Jongens, dan nog even dit. Om de tijd te doden tijdens die eindeloze kroning van Karel III te Londen voerden wij vorige week lange gesprekken. Je moet wat op je zaterdagmiddag voor de Jordcast met professor Dr. Wim Voermans, natuurlijk over de stand van de politiek, en met Dr. Hans Emmerut over de stand van... de stand van Dr. Hans Emmerut. Dat kun je terugluisteren op de Jordcast. We hadden het ook even over pianomuziek, zijn grote liefde misschien wel. Bij een van zijn favoriete stukken voorbij kwam, hebben we niet op de podcast gebruikt. Dus daarom nu Glenn Gould, Goldberg Variaties, aria uit 1955. Was even voor het jongens. Algemeen ontruimt u de eter. Voorheen de vrijzinnig protestant en humanisten voor de tegenlichters van Argos. Rest mij natuurlijk even te attenderen op de Jordcast. Voor nu, blijven denken, blijven luisteren. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Vroege Vogels strijkt neer in Leeuwarden. We zijn te gast in het 100-jarig Natuurmuseum Friesland. Onder andere bij de vroegste vogel ooit. De dinovogel die hier 150 miljoen jaar geleden rondvloog. Ook zijn we in Twelt. Voor de meest actuele stand van het Grutto-onderzoek. Dan mag ik die aan. Sjoep. We gaan live een mol opzetten en we maken de shortlist bekend van de nationale bloemverkiezing. Welke 5 soorten maken kans op deze titel? U kan het bepalen. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer.